Poranekowy budzik. Na dzień dobry. I moje paranoje. Tytuł tego nagrania. 4:04, a jak co dzień o tej porze, od poniedziałku do piątku, nasza piosenka dnia. Dziś Stevie Nicks z płyty, która jest kompilacją najważniejszych utworów z repertuaru wokalistki Fleetwood Mac, także premierowych piosenek. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Starshine pochodzi z tegoż właśnie fantastycznego albumu między 69 a 87 rokiem. Mnóstwo wspaniałych przebojów. Stevie Nicks. Yeah. 20-karatowe złoto, Songs for the World. To Stevie Nicks i Starshine, dzisiejsza piosenka dnia. Oczywiście nasza piosenka dnia ląduje automatycznie w zestawie do głosowania. Będzie można ją usłyszeć także po 7 w porannej audycji. Trochę zbyt poważne miny, wszystkim w koło źle życzymy. Kluczami od domu rysujemy karoserię parkujących samochodów. Okno działkowych altanek. Gramy kulki. Kulki co w det i wiemy wszystko. Za chwilkę będziemy wiedzieć wszystko. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa to do Państwa dyspozycji kontakt z nami na trzy sposoby. A jako, że na trzy sposoby kontaktujemy się, to teraz trzy szybkie, czas start. Śniło mi się, że mam wielki biust. Poruszam nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód. Ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył. Że wierzę w Boga, który we mnie wierzy. Że mam odwagę mówić prawdę lub nic. Że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łaknąc powietrza. Siostrą. Żadna krzywda nie dzieje się nam. Nic nam nie grozi, wszystkiemu możemy sprostać. Wiesz, potrafię mieć taki strzał kosmiczny we śnie, co tak mnie porazi, że potem świecę w ciemnościach. Więc nie budź mnie, wolę w snach swych pozostać. Obudzę się, kiedy dorosnę. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łaknąc powietrza. Miód. Na to przybysz i nowe nagranie w trójce Miód, zatytułowane właśnie. Pan Paweł z Katowic w drodze do pracy, właściwie powinienem powiedzieć do roboty, jako pierwszy telefonicznie. Pani Marlena SMS-owa o tym, że lista obecności podpisana, choć cała ta noc piękna, pogodna wspólnie z trójką, to bardzo nas cieszy, a poranek już chłodniejszy. Może to tylko zmęczenie. No nie, rzeczywiście chłodno. Plus dwa za oknami, rzeczywiście ranek mglisty. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich już na nogach i tych, którzy jeszcze się nie położyli. A między nocą a dniem, między jawą a snem, pani Aga z Krakowa jako pierwsza dziś

jak strach i rozgrzać ją skuloną w jego wnętrzu, by czuła się bezpieczna. Ja przed tobą otwieram wszystkie części nieba, odkrywam słońce. Kamień jak samic, demono w stereo i kolorze, tak należałoby dodać. 25 minut po godzinie 4, jak zwykle o tej porze. Tak, to już przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii z 27 października. 286 lat temu urodził się James Cook, angielski żeglarz, który po raz pierwszy znalazł się na morzu jako 14-letni chłopiec. I to właśnie on odbył 3 podróże dookoła świata, podczas których odkrył Nową Kaledonię, kilka wysp z grupy Fidżi, Wyspy Bożego Narodzenia, a podróże Cooka zmieniły wyobrażenie o zarysach lądów i mórz. Zmarł w 1779 roku. W 1782 urodził się Niccolò Paganini, włoski skrzypek, wirtuos i kompozytor, autor 24 kaprysów na skrzypce solo, także autor koncertów skrzypcowych. Paganini zmarł w 1840 roku. W 1858 urodził się Theodore Roosevelt, 26. prezydent Stanów Zjednoczonych, uznawany za jednego z najwybitniejszych, najbardziej wpływowych i zasłużonych polityków amerykańskich. Przypomnijmy, że doprowadził między innymi do podpisania pokoju między Rosją a Japonią w 1905 roku, a za to otrzymał zresztą w następnym roku pokojową Nagrodę Nobla. Roosevelt zmarł w 1919 roku. I jeszcze jedna data, w 1916 urodził się Kazimierz Brandys, powieściopisarz, autor utworów o problematyce społeczno-politycznej i obyczajowej, autor powieści Miasto Niepokonane oraz opowiadań Czerwona Czapeczka i Obywatele. Kazimierz Brandys zmarł 14 lat temu w Paryżu. Dziś kończyłby 98 lat. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy w muzycznym trójkowym kalendarium będzie kilka wspomnień. Na pewno coś interesującego muzycznie z historii przedstawimy, jak zwykle zresztą mam wrażenie. Za chwilę pada pogoda i najświeższa prognoza, ale wcześniej ten sen na przekór w budziku. Warius Manx. Blisko obok nas.

No tak jak mówiłem, no tak jak pan nam tutaj ładnie się nam pan to wyśpiewał. Za 24 minuty piąta, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Spoglądam, nasłuchuję. Te pierwsze sygnały państwa, głównie pogodowe i drogowe, napływają. Czekamy na kolejne, także zagraniczne. Oczywiście najłatwiej pewnie mailowo, gdzieś dalej od Myśliwieckiej. budzik@polskieradio.pl. No jak zwykle o tej porze nasz budzikowy alfabet. Na początku tygodnia tak sobie pomyślałem, nowe rozdanie A, B, C. No to niech będzie A jak Andrzej, przed chwilą Grabowski zresztą, za moment Ferry, Brian, no na B, a na C niech będą CH, Chłopcy z Placu Broni. Gramy. Program trzeci. Człowiekiem nie. się śmiejesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Już będę dobrym człowiekiem, chłopcy z Placu Broni. Za 17 minut będzie 17. Proszę nie przestawiać zegarków w wielu takich punktach. Rzeczywiście po zmianie czasu, na które to punkty właśnie nie patrzyliśmy w weekend, możemy w pewien sposób spojrzeć z grozą z samego rana. Ja na przykład zapomniałem w samochodzie przestawić zegarka i no nie powiem, jakie to uczucie, ale jednak ciśnienie nieco wzrasta, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że już dawno powinien być w pracy, a tu jeszcze w domu, czy raczej w samochodzie, na parkingu. Zatem, no, jeśli to możliwe, gdzieś w wolnej chwili, to proszę posprawdzać jeszcze te zegarki, na które to państwo nie patrzyli, nie zahaczali o nie w weekend, by przestawić tak, by było wszystko wiadomo, jaka godzina. Nasza ulubiona, 4:44, to teraz. Państwa sygnały od państwa, między innymi od pana Marka, na 20 bytów Berlin, 10 stopni, bez mgieł, bez opadów, bardzo dobre warunki, ale poranne drapanie fury, system odszraniania auta, taki tam alarm, śnieżynka taka zaczyna mrugać na trasie między Wrocławiem a Kielcami, na tej trasie pan Tadeo. Wspólnie bardzo się cieszymy, że mimo tych mgieł i tego, jakby nie było, niezbyt sympatycznego powitania, kiedy to trzeba drapać szyby rano, jednak z nami jedziemy. Listę podpisuje także pan Sławek z Miasta Cudów Sokółki, tam -1. Taki delikatny przymrozek. Nie mówimy, że zimno, a mówimy, że rześko, tak jak to w ubiegłym tygodniu już ustaliliśmy. Podpisuje listę obecności pan Paweł, -3 za oknem, to jak zwykle Łosice, jestem, czuwam i słucham, piątek 19:22, o, bardzo nam miło, przypomnienie listy przebojów. Rzecz jasna także, mam nadzieję, jedzie nachalne zachęty do głosowania również w tym tygodniu w budziku. Pan Mirek, Szczecinek, pozdrawia z ciężarówki leśnej, ponownie po tygodniowym urlopie, ciepło +9. No i to rzeczywiście ma odzwierciedlenie w temperaturze, którą pan synoptyk zapowiada na dziś. Jak słyszeliśmy w prognozie, najniższa temperatura na Suwalszczyźnie w dzień tam +7, w centrum koło 10, a najcieplej na krańcach zachodnich, głównie na południowym zachodzie, nawet do 14 stopni. Sygnały od państwa także te zagraniczne. Bardzo będzie nam miło usłyszeć niektórych z państwa, którzy to właśnie postanowili, no być może w porze lunchu, późnego śniadania, może już popołudniową porą, albo jeszcze, za przeproszeniem, wczorajsi, będą mogli podesłać te sygnały obecności po drugiej stronie, no już tutaj nie ma wątpliwości, internetowego radioodbiornika. Te sygnały, szczególnie dla bliskich w kraju raju, będą na pewno bardzo ciepłe i serdeczne, zatem przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl. Tak sobie pomyślałem, że może i w czasie pracy Może, może jeszcze przed snem, może, może po godzinach. No właśnie, po godzinach. Nowe nagranie w Trójce. Niech wybrzmi WW. Po całej nocy spadania głową w dół czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia i choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Ja też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami bliczek, te twarze tak stęsknione za robotą, to niczego trzeba, nie rozglądam się za niczym i lubię te poranne powroty. W hotelu nie usypia sprzątaczek, bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu. Pięknie są te Państwa sygnały z daleka, między innymi od Pana Arka. Tu jesiennie, tu, czyli w Qingdao, choć temperatury na to nie wskazują. U nas czas bez zmian, to oznacza, że do marca spotykać się będziemy godzinę później mojego czasu, tak pisze Pan Arek. Za nami piękny, słoneczny i ciepły weekend, zaliczone 20 km rowerkiem wzdłuż wybrzeża Morza Żółtego, a między nami home week, czyli biurowanie na całego. Powodzenia w nowym tygodniu dla wszystkich z Qingdao, to Pan Arek. Bardzo dziękujemy. Z Londynu, miasta w Anglii, pozdrowienia śle Pan Grzesiek. Ciepły poranek dziś w drodze do pracy na lotnisko. Również bardzo dziękujemy. Pan Piotr z jesiennej Dochy, tym razem już po pracy. Bardzo dziękujemy, Pan Piotr, od czasu do czasu. Już kiedyś o tym mówiłem. Zalatany, ale niezmiennie wspólnie, nie tylko chyba w komputerku, ale w telefonie raczej non-stop z Trójką, co bardzo, bardzo nas cieszy. Bardzo dziękujemy pani Ewa za Wielkiej Wody także z nami i pan Marcin z Wysp Brytyjskich. Bardzo dziękujemy z tych zimnych krajów, Norwegia, Finlandia, jeszcze sygnałów nie było, ale może to tylko kwestia czasu. Pięknie i delikatnie na 9 minut przed godziną 5. Dziś pewnie powinniśmy wielokrotnie albo może jeszcze częściej powtarzać godzinę po weekendzie, jakoś tak może i już przyzwyczajamy się do czasu zimowego, ale tak czy inaczej pamiętamy o tych, że jeszcze gdzieś któryś budzik może nie przestawiony. Za 9:05. Jest noc w ogromnym domu, ma nas, nie ma nas. Oh. Nie ma nas. Nie ma nas. Płynie miasto, ja w nim tonę. Białe mury upadły i koniec. Brud dookoła i sam na ulicy. Kiedy krzyczę, kiedy krzyczę. Mają państwo rację. Prócz Finlandii i Norwegii, także dziś dawno nie słyszana, bo w czwartku czy piątku Nowa Zelandia i pan Marcin. No to będziemy czekać wyczesne w dalszej części budzikowego spotkania pewnie i te sygnały również się pojawią. Pani Marta pozdrawia z Ubud, bardzo magicznego miasteczka na Bali, gdzie mieszkam od półtora roku. U nas zaraz południe, ponad 30 stopni, jak co dzień zbliża się pora deszczowa i dzięki za to, że mimo takiej odległości mogę budzić się i zasypiać przy trójce. Dzięki temu czuję się dużo bliżej moich bliskich. Do usłyszenia, pani Marta. Budzik w południe, 30 stopni za oknami. A gdyby tak się człowiek delikatnie, ale jednak rozciągnął. Nie, nic z tego, nic z tego. Pobudka i za oknami chłód albo rześki ranek. No jedyne, co nas chyba ratuje, to to, że jednak wcześniej rozpoczyna się nowy dzień. Co prawda wcześniej się też i kończy po zmianie czasu na zimowy, ale jednak. I o tej zmianie czasu na zimowy jeszcze będziemy mówić, a w budzikowych podróżach wybierzemy się między innymi w góry. Więcej po godzinie 5, a 5 za 5 minut. Meine Damen und meine Herren, herzlich willkommen und nicht verstehen. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu.